برگ سبز، برنامه شماره 306. این برنامه با همکاری عبادی، سیاوش، اسدالله ملک و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ سگاه. اشعار متن برنامه از عبدالرحمن جامی، کمال اسماعیل. غزل آواز از سعدی. گوینده روشنک. خوبان هزار و از همه مقصود من یکیست، صد پاره گر کنند به تیغم سخن یکیست. خوش مجمعیست انجمن نیکوان ولی ماهی که از اوست رونق این انجمن یکیست. گشتم چنان ضعیف که بی ناله و فغان ظاهر نمی شود که در این پیرهن یکیست. آنجا که لعل دلکش شیرین دهد فروغ، یاقوت و سنگ در نظر کوهکن یکیست. جامی در این چمن دهن از گفتگو ببند، کانجا نوای بلبل و صوت زغن یکیست. Thank you. Thank you. دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. Oh. که حکایت از فراق که نداشتن ولی که تو چروی باز کردی در ماجرا ببستی چروی باز کردی در ماجرا ببستی. نظری به دوستان کن که هزار بار از آن به که تحیتی نویسی یا هدیتی فرستی یا Thank you. دردمند ما. کسیر توس یا بیوسان مرحمینه، بیوسان مرحمینه، چو به انتظار خستی یا یا طریق تو سبین کم خیش گیر و رستی، کم خیش گیر و رستی یا Yo re برگ سبز، برنامه شماره 306.